melodi di ko manke ni ko melodi di ko am non ko taf ko defé nak ban ci tafé dara nak mu dal ko dello mu dello la ci dess ba ma ko dello ba ma tey ko ni mu buti ko wat di xaar ko nak ko ne ni di xaar bogo day ni dox bu yes ni ni ni ko fatte nak ni am na jappu ni ni ko ko xaar rek mom mom do ngi ko tam ni mu buti ko am dina system mu ngi ko no sank kenn ko ci dole ni ni ni ko ko xaar rek ni ni ma sto ngi ko nek ni wax na illa an يقبض الباخين من الماء يقبضه ربه من الحامل ثم يرده له فيرده فيه وكفلت فلا يجبر رفعه خسر الأول ولا تلفه لأن هذا تراب مؤتلف وله يلنك منظر الأوجه أقل في تعبه manam baaxé nak bu féké ñu ko joxoon daamu ci sanku ba sax lepp sanku ci yoon yow nga xamné ya ko joxoon capital bi ñu la personnelé taw nga joxaat ko ñu nekk ñu ci sanku taw sét ci sété dara bu la ñëxé joxaat ko ñu nekk loolu bu la ñëxé tam ne ko téy loolu rek fara waaw kon yow jàpp ñu ñu mu joxe sa alal ñu bu ci amé ñu sanku kon la forcé ban ñu ci da nga joxaat ko lu yekk li ci sànku ma def nañ moom ma ci liggéey ndax bu ci war a sànku dama suñu bàyyi yàlla suñu bàyyi moom wax naa fa in tay fa ngeen sànku na nag jëmi xuxu mbooleem leen yal seen kon di war alxale fi yu taat la maanaam bu fekkee ne léegi nañ ko joxoon lépp daa sànku fekkee nañ ko joxoon lépp sànku benee waaw kon su boobaa moom mi nga xam ne moo yoroon alalu xiraat bi te mooy xaamal bi mooy jamono boo nekko naa la joxaat lu toll noonu itam bu ko neexee bañ waaye bu fekkee alalu xiraat bi la lépp sankuwut lenn la moo sanku te it tàbblu woon na caa liggéey kon boo ko nee naa la joxaat di sanku moom du ko sañu bañ mënu addi soox yi di wax naa wolahul xalafu mënaa ayolahu adamul xalafu mu kulli ay baxdu kaana talaf xablul xamali aw baxdaxo wa ita axlafa ak taalifa fof li rasuli xadoonin xamali li zalika alxalafu tafsilan ashaara lafa bi xawlihi fa intalifa ila axirihi walxaasilu ann rabba almaali la yalsamu fi alxalafu talifa kulli albaxdu albaxdu kaana talafu xablul xamali aw baxdaxo fa in axlafa lasama alxaamila القبول في تلف البعض لكل إن كان التلف بعد الحمل وإلا لم يلزمه من الله ما من كتب كتب الحر الليل كن لا يلد الفري من غني فإن تلف من شانكنا جميعه نبت كابيتالو لم يلزم كن دور حامل بس القلف من كتب له من كتب له الخلف دعوك القبول الخلف وتخفر بنا لم يلزم الخلف من في ساق القراب وانقطاع المعاملة وانا في مدخل ورنكو فالسلحة مرسل يسمع وفي عين الوفاق يمد فلا يدخ قراب انا انقطع ويندف من نوعا وانا دا يدد ان مرسل مسباقا نكوك مادين جني خالف بفعف كبان نوعا نفك فرقاز بي sanku ñu fekk ñu jël ko ko it nee na boo mën a wax ci nga dundee leen ne ko man kat dund naa ci waaye naa ko doon bëgg a fay far nañ ko tax kon saabu dañuy xàcc waaw léegi kooku nee na saabu nga téye marchandise ma ñu wax naa wa in talifa al maalu kulluhu wa ishtara al xaamilu silxatan lasamat fi silxatu fa laysa lahu rabuha wala baai fiha ويختص بها فإن ربحت فله وإن خسرت فعليه أنا نمر في المسمى من قد تجن فعلم التوق التوق وخلنا ياكم يوم ولكن نمر في المسمى من بأينا بنفس يعلم بنفس ما سوبر فيوتا وياخم ما نمر في سنغاننا waaw yow daal surtout nga fekk capital te dem rek sax na waajib sax na waajib dañu xàcc na sa nis ni fa in taxaddada ndéen yu mu ne alhaamani ajuma géey ji fa rëb sa kon dana fes ba kal xamani nañu mel ni kima géey bi nee na fekkee yéen ni njox faraad dañu na nag am mel ni kinaari mbaalu ko ëpp kon nee na wàllu liggéey bi ak wàllu dana fes bi su fekkee da ngeen a bokk yéen ca liggéey ba kon da ngeen a séddoo bénéfice bi ni ngeen képp ni ngeen ci war a am bu fekkee da ngeen a ëppante ci liggéey bi kon bu tey na ngeen ëppante ci liggéey bi na ngeen di ëppante ci bandati bénéfice ba niki yaag su yaay mërëm baa ñett bu ngeen kenn joxoon nit na ngeen di ci liggéey xiraat bi su fekkee daa jógee séddoo ngeen bénéfice waaw kon dañ ci àggee moom bu ngeen réglé bénéfice bi dañ koy xaaj moom mu jël ab xaajam ma ne capitalam dañ jëlee yéen benn xaaj bi nag su fekkee yéen a yemoon ci liggéey bi kon nañ koy séddoo ci dëgg bi am bénéfice boobu su fekkee da ngeen rawante woon ci ma ngeen mel liggéey nag kon nañ ngeen ëppa nañ am ngeen ëppante ci bénéfice bi moo tax saraa dinaa bi nekkal xamali mu ne fa amis tawaw fi la xamali asi ma rëbxu bay na xam bi soo yiiti fa in tasaawatu foofu tasaawatu fi rëbxi bi xasabu tasaawatuhum fi la xamali fa la yajuusu istiwaahum fi rëbxi maxa tasaawatuhum fi la xamali wala xaqsu fa anfaqa dëg fa anfaqa salmaa dundli ci alal xiraa bi in saafara ndoom tukki na wala ñëpp lu tëwee tut disoo jëti ci soxnaam waxtamala te mën a yenn dépensé bi ay mën a amal ñax fa wax ne danañ joxe xiraat bi mu tax laa jën tukki kon nee na ci amal xiraat bi ci nga def say tur say fere ñu lekkat ñu naan it say pa say pas ak yëpp yëpp daal muy fere tukki ci nga koy génne te kon du ko limaale ci si wàll ci bénéfice la waaw waaye na si kaw fàtt yi mu joxe su fekkee ne léegi ak li xiraat bi mu la jox moo la tax a bàyyi koo fee dem ci beneen dëkk bëgg see liggéey moo la yëkkati rek moo tax ngeen tukki kooku benn la ci. ñaareel bi mooy dëkk ba nga xam ne ci nga dem ngir liggéey ci àll li xiraat bi dem doon foo xam ne am nga fa soxna ba wéet ak moom ne bu fekkee am nga fa soxna waaye wéet nga ak moom ba tey bu la yàqal yéen wax bu fekkee ne itam ci yoonu nga wéetee moom it bu dee nga sañ a jëfandiku ci àll xiraat yi ba àgg waaye dëkk bi nga xam daal ci ngay liggéeyee ci àll xiraat yi boo fa amee soxna soo xam ne wéet nga ak moom waaw su boobaa day mel ne kon sa dëkkub cosaan kon àll xiraat yi nga ci sañ a jëfandiku ci genn wet ci lu mel ne sa dund mbaa dundub soxna sa ak yu demee noonu tey alal bu bari bari bu toll mën nga ci mën nga cee def yooyu dépensé yeeg fere yooyu bu dikkee liggéey bu baax ay ay sart na ci moo tax mu tàmbalee ko ci bu neewa an faqa alhaamalu xalaa nafsihi min maali alxiraabi boobu ouvergeus nu ñuy dalika in saafara alhaamalu bihi min baladi alxiraabi li tijaarati bihi bi baladi ax fi xaali safarihi wa iqaamatihi bi baladi tajri kon bu jógee tukki ngir liggéey ci àll xiraabi bi su nga tàmbalee tukki bi ci yoon yi ba kere ngay àgg ak boo demee ba daal ba kaw yëpp daal say fere say dépense say fere yëpp da nga koy génne ci alal xiraat bi te kenn du ko ñaari ci sa bénéfice ba kër ngay ñu bi si daan nag dëkk bi ngeen waxante woon mbir mi mu tax naa xataa yaxoo da li balad la xiraat bi wa mafhumu charti annahu laa nafaqata lahu in lam yusaafir wala fi waqti shiraihi wa tajxiisihi wa huwa kadalika sart bi ci des nag mooy tukki bi li ko waral mooy liggéeyee ci alali xiraat bi ji waaye bu fekkee ne tukki ngir sa soxna see nga wéetal ci dëkk boobu ni nga ko waxee woon léegi mbaa tukki ak mbaa tukki xare ji ci yoonu yàlla xam ne loolu ak jaamu yàlla la waaye kon ba tey fere yi doo ko génne ci alali xiraat bi ji defe naa li mu ne wax dama la te attan dépensé ga al maalu alal ja defe naa waxal nañ ko léegi maanaam mooy alal ji nga jox ba alali xiraat bi nga tollu tolluwaay boo xam ne dépensé yooyu ñu wax mën nga ko caa def te du yàq dara ci liggéey ba dama tutam bil maarufi ci njekk fil maali ci alal bi bil maarufi fil maali li ci am solo la am daa wax ne bu ngeen ne sa ngaa jëfandiku ci alali xiraadu bi soo fereeg boo demee ba toog la ngay jëfandikoo nekk sa dund yëpp ne nag yooyu seet na mu jaadoo ak na mu jokkee rek nga yem ca waaye du yàq dañu rek na mu ci def kenn nga boole ci sa wàll daal di yàq daa defa def nga pléret ñu def rek loo xam ne jëkk na jaadu na mu yàll na mustax dañu sañ naa wut bindaan inte alxale ndee mu yelloo na ko nekk bu nga joxe alali xiraab bi te yow ngay koo xam ne yelloo nga wut ku ne liggéeyal ak sur yi ndax bu ne ñëw daal di def di jox ñu fi boppam boppam combaan nag dara jaam waa kon mën nga caa wut ci alali xiraab bi bindaan nekke ku ne liggéeyal moo tax inte alxale mu ne waa nekk fa istaxdama fa yejjul fi lin xaanune an yastajira min maalil xiraabi man yaxdimuhu fi safarihi inta axala an kaana axlan litixaadi xaadimin yaxdimuhu wa an kaanat xidmatuhu nafsahu tusrii bihi tusrii muy di xeebloo bixii ci moom likawnihi ni akaabiri naasi laadi waa im tusaageeni garab na mën naa xam xanaa mën na joxee alali xiraabi boo wéri bi itam yaa wutal sa bopp garab sa poos waaye boo ko jël ci alali xiraadu bi mooy laawin fukk alxaamilu min maalil xiraadu fi dawaain ni marabin asaabaho fi safarihi li annahu xaaridun an maxnat tijaarate wakkata saa sonn caa wodd nag in baxuda ndeem ki kida yàgg na mu ne bitik la yàggee ba nga xam ne yéeri ya nga amal bi ngay ñëw xar na kon mën ngaa wutaat yu yéeri yu yees teweti ko ci alal xiraab bi te du tax ñu doon rek sa wàll ci bénéfice bi waa in baxu da ci ab sart la ci wanu siha si di liif ne lam dépensé in xaraja ne mu génn ne li xaajatin jëm ci soxla jëm ci soxla si boppam wa in baxda amik tara ak bent ci gannaaw ba mu luyee li ko yóbbu la wa tasawwara tamu wut yóbbal maanaam bu fekkee danga amoon soxla ci béréb amoon nga yéenay dem ca gannaaw bi itam ñu soxla alali xiraat joo xam ne béréb boobee nga amoon soxla yi dem fa ba tey far fa nga war a liggéey ji ci alali xiraat ji kon nee na boo dee tukki maanaam boo jëlee foofa la ngay dépensé dañ koy def ñaari xaaj xaaj bee nga féetali ko ci boo jógoon di dem ngir sa aaju jooje dong xaaj bee ñu jëmale ko ci boo jógoon ngir alali xiraat ji dong maanaam daal kon la nga jot da nga def ci ay fere dañ koy xaaj lee jëm ci yow nga xam ne yaa koy fay ci sa poos lee jëm ci alali xiraat bi ji wa in saafara alxaamilu li tajri bi maalil xiraabi wa qadaai xaajatin la wa anfaqa xalaa nafsihi maalun fi safarihi wusiha almaalu ay qusila almaalu allati anfaqahu xalaa maalil xiraabi law saafara lahu waxda wa maa kaana yunfiquhu fi safarihi li xaajatihi law saafara laha waxdaha fa in kaana alawalu mi'a fa teeme ka dalik fa yuqsamu maa anfaqahu nisfuhu xalaa maalil xiraabi wa nisfuhu xalal xaamilu wa hakada kon day gàttal la wax ne rek soo waajoon am yoon yow dug a doxi boo mën naa am sa fekk ne nga fay sa taas ba defara ba jëkk gannaaw bañu jox la capital ne mën nga cee liggéey nag nga far ko def na yoon yoon xam ne ñu far tukki wàll yoon yoon waaw koy dutee dañuy seet fara yoon wa waaw fekkoo ne boo demee sa soxla si bopp ak boo jógee nag ngir liggéey capital bi ñoo yoonoo fara yoon yi yëpp yem kon nañu def fara yoon yi ñaari xaaj benn xaaj bi nga féetil na ko mu ñëw yoo ko génn ci sa bos benn xaaj bi ne ñu moom la ko alal xiraat bi nga xam ne yow jëlee bokk yi doo dem ëpp doo ca am yenn wàññi loolu ñu wax nag mooy boo seetee ñaari fere yi ñu yemoo kon dañ koy xaaj waaye bu fekkoon ne seet nañ ñaari fere yi ñu bañ a yemoo itam kon ba tey lenn lu ci nekk dañ koy farale fu mu fare rek, lee fare ci xiraatu bi, lee fare ci waaji ci boppam, xam ne moo koy fay ci poosam. Li ci topp nag wax yu xaw a bari lay doon, te dañ yi ci aqrabul masalik moom da ko tey indi, waaye fii moom wax ñu daf yu bari te loolu dañu sori. Waa nekk wax yu leen di wax yëpp mu am na ko, waaye kee da ko far dagg ndax bu ñu mbiru ci jàng yaa nga ñu jëm ci wàllu mbiru jàng yooyu. Wa am ishtara li yem jënd ne man koo xam ne yaa atiqu dina gore xala rabbi fii ci boroomam aalimam bi mu ngi aju tey xa tax a kon mu gore xale yi ci moom in ay sarandi yi wàllu ñu. Mais bu ñu nit joxee capital ngi di ci liggéeyi dina lay jàng amee nga fekk koo xam ne su ko borom alal ji mooy rek mu gore ne bàyyam di jaam nga doon jënd ko mbaa doomam mbaa sotam di jaam mbaa mbokku mbokkam rek mbaa bàyyi mbaa ndey bàyyi di jaam nga doon jënd ko ci alal xiraat bi ci boole ci. Waaw kon kooku noonu bu fekkee yaa ko tey da koo jëndit xamam na ne moom kii bu ko borom alal ji mooy mu gore. Waaw kon noonu boo ko jëndee dañu koy far moomale dañu ne kon léegi man dama gore waaye yow léegi yaa war a fay njëgi njëgi yaa ko war a fay. Mais xa tax xale yi in ay sara bu fekkee ne woodoo nga mën ngaa fay kon léegi da ngay fay bu ki la joxoon capital bi njëgu kooku nga jënd ak bénéfice bu boole ci. Mooy in ay sara alhamdulila ay kaane ñu si daan waqt shira yi fa yaqramu li rabbil maali ra'sa maalihi wa xissatahu min rubxihi fihi xatl shira il raqiq. Wa illaa bu fekkee ne woo dañu nag biixa kon jaayoof ko bi xabri fananef na ci kenn njëgam nga waru bi xii ak bëne fii sam ba xabli foo ci njëkk jënd yi. Maanaam bu fekkee ne jox na la capital nga dem jënd ca ak jaam boo xam ne xam na ne bu ko borom alal ji moomee rek mu gone yaa ko tey mu waxoon ne léegi fayal njëgg waaw waa ndax man kooku faaw mu gone yoon yi léegi mënoo koo fay ci sa poche kon yoon day seet jaam mu nga jënd. Su fekkee ne léegi maanaam mënees na koo jaay génn ci njëgg ak bénéfice bi ñu war a jox borom capital bi kon noonu noonu lañu def nga teg ci waxa tax a tëggoree baax yi aju desee. Mu ne koo misaale bu la waa joxoon ñaar fukki junni ñu leen man nga def ci xiraat nga doon njëkk cee jënd aw fas nit nga ko jënd ci ñaar fukki junni fas wa noo jëti ko léegi jaayaate ko fanweeri junni waaw kon xam nga léegi capital bi bénéfice ne fukki junni fanweeri junni yooyu nag nga doon jëndiko ak jaam boo xam ne su ko borom capital bi moom ko def waaw kon léegi su fekkoon ne am nga man da ngay wax ne la léegi waa ji boo boolee capital am ak wàllam ci bénéfice bi ñaar fukki junni ci doon la war a doon ndax bu fàttee ndi laa joxoon ñaar fukki junni waaye dañu caa njëkk jënd aw fas fas woon nga jaayee tamit fanweer kon léegi capital am tëraloon ñaar fukki junni waaw kon noonu léegi ñu wax ne da ngay fekk nga koo xam ne bu ko moomoom gore nga jënd ko ci noonu léegi léegi mën ngaa fay fay ko ñaar fukki junni juróom ñaar fukki junni capital am juróom yi mooroon bénéfice ba bàyyi ko woon ci gaso waaw léegi nag bu fekkee ne loolu ma amoo alal jooju nag ñu la ñu ko nan jaay jaam bi waaw su jaayee jaam bi te seet na moom jaam bi mën naa jar léegi ñu def ki junni waaw dañu wax ne kon léegi dañ ci jaay bi tolloog ñaar fukki junni juróom ndax waa ñaar fukki junni nga fu nga ko war a wax dañu jaay ci jaam bi ñu tolloog ñaar fukki juróom ñaar fukki junni juróom waaw te lañ si ñoom nag gore waaw lañ si ñoom nag gore lañ si ñoom rek gore kon nañu dañu seet ku nangoo jënd jaam bi ku nangoo fay ci jaam bi loolu maanaam ñaar fukki junni juróom lu tolloon lañ ciy jaay xam ne kon lañu si ñoom day gore xam ne kon léegi ba jënd loolu du moom lépp jaam bi ku defee maanaam di dem jaam bi am na ku nangoo jënd lennam rek lu tolloog li ñu war a jox nga joxeoon capital ba kon moom bu fayee loola la tolloog loola ci jàmba rek moom la cay moom la des ci jàmba daal di gore léegi fekkoonte lam ci jëndoon da tolok ñaari xaj ñu ci boko defal ñetti xaj mëna nga fay loola la res kon nga xamé kon légui moy ben xaj ba rekay goré waye ñaari xaj yi nga xamné moom la jënd moom mëna nga jënd wa loola day nek ak ñaam ci jamba nga xamné kon bu té ci misal momu bo défé jamba ñetti xaj ñaari xaj moom jamb la ben xaj ba rek mo ci goré mo xeyra haleen bu ko defé ci du aji xamné waxal rabbi fi kon day gore war boromam wal in haana bu tenu aduna geje rufu ho benefisam fi ci mom manam bila ya joxe capital nga war ci liggey ci ñu xamte won legi da nga dem nak jënd ci ak jaam bo xamna bu ko waj mo ñu gore waye bi yon tuyo ko wa ko nga wax ni kon koko fa wu mu gore da bu gore tan borom capital mo defan ay rek hmm ko ay xadi na mo ko gore ni da rek la ci war ndax di yonte yu ko tan sax ni tan jeni cher sax mo waral ci dina ci ñu ñu wax la ko ni ko misal mo joxe won legi bu ko dul na ci rek ban lay dem ni mu joxon la ñaar ko dina capital nga dem jikko ci jënd ay fas jaayati fas fa ngir dina ñu bëti ko fa ngir dina ngi dinda ci ak jaam bo xamne ko borom capital bi mo ne mu gore waye digante yoko waaw ñu wax rek kon lay ko jàng gore na da ko tey ni xet xam nga mo ci dubul ci fukki bi ñu yoy ta ko nar ci ñu ngi fam juro waaw kon lay ko du tay waji ñu jox la juro kon lay waji ñu jox juro ñu dem ndax ñu def tay tay yoko da ko kon jàng yoy gore ñu la ma mako gore waaw ta du tay nak ñu mu jox la sawal ci bu ñu ci jox wolon bu fekke dafa jënd ko xamni ya ci ko dama gore xamni ci mom xamni bi waxal na te mu taw ko bolu ci hata ko kon mu gore xamni war ko bi ak xeri ci lepp ni ki ma tey ci xeyna jamm bi aw sama ni wala ngeen nga manam tay dila waj joxe capital ngir ngeen def xiraab bu nga dem jënd ci jamm bo xamni yow sabab yow bok mo mu gore ñu ñu ngi jëtte ci alal yi yaa ci jënd jàmm bo xamni soko mo ñu wara gore mel na kenn la ci sa doon ba suñu sëp ba mbokk mo bokkal ndé ba way ndé ndoy bay wa ñaa ko tay doolik di fatte waxal ñu ko ñu wax na légui ñu sét xeyna jàmm bi wala ñëg gi nga xamni légui mo nga ko jëndu ñu ci ëpp ci ñaan na rek mo ngi amal borom capital bi la joxon capital bi dal légui dëngu ci alalam jënd ci ko xamné yow boko mo ngi mu gore kon koku faay mu gore su gore ñu leg ñu la faay nga fay waji boko defé na ñu xét nak ku xeyna jàam bu xamné mu jënd ci gore nga mu tan gore sax suñu ko bañ ku xét xeyna am ñu jëgël ko ñu ëpp ci ñaar ñaar ngoy fay ñu ëpp ci ñaar ñu fay ko la yépp ñu leen ñu ko ak doonte ne ko ci ma ni ci alal ja fa dañu bëri ci fa dañu dawra ci aw dess waay rafa bu ay ربح ساجن على رأس المال لأنه لما اشتراه عالما فكأنه اشتلف المال كما يقال إذا لم يكن في المال فضل فقد اشتراه بمال غيره فلم يدخل في ملكه شيء منه حتى يحتق عليه نصيبه ويكمل عليه مال شريكه وانا يفكر أن كافة عبد الله جهن نمرن دوك اتفر جنبك جامبولي حمدي بنفس أمجه aw mo ngi joxal ñaar ci ñu ñu ko joxe ni capital ñaar dal di waxu rek jënd ci jàmbo xamni yow sa bop do mi ci yow ba sa bok mo ngi am lay gore xam ko ne alal jàmbo rek mo ngi jënd doko aw ñu ngi lu té ñu sét ñu le nga xey muy ngeug ci bu ñaar ci ñu ba xey na ci ñu ak ci xey na ci ñu wax aw ñu sét ñu ñaan loxo doko waaw ñu wax ni lay alal jàmbo ñu ko jënd rek aw ba taxna ko leer ci gore ci yow am na ci jënd lay jëgé ala gën ko jënd ala jàmbul la bëna fess loolu ci sax dañ na am nga wala ci bëna fess bu ndax nga ñu ko waxe da mel ni la jëf na ci ru nga wax da ci jënd jàmm na bu wax ni lay ala jàmbul nga ko jënd rek aw ba taxna ko leer ci gore ci yow am na ci jënd lay jëgé ala gën ko jënd ala jàmbul la bëna fess loolu ci sax dañ na am nga wala ci bëna fess bu ko ay atay jëndé do dikay ñu sét xeyna jàmbu ak ñëgë mu ci ci ñaan rek nga fay ko borom capital de la ko joxon ci borom capital wa illa wa illa bu fekkee ne tey ko xam nga loo wax léegi noonu nga jënd jaam boo xam ne yow soo ko moom war a gore waaye boobu waxale ma yaa ko tayoon wa illa bu fekkee tey ko nag fa bi qiimatihi kon dana gore ci kaw xaymaam in ay sara ngoom waamal na fihima ci xam ngaa ñàkk gaa xam fihima day dama bëgg fii suura tey xilmihi wa adamihi da wax ne nag bu fekkee bu nga joxee capital mu ngaa dem jënd jaam boo xam ne yow bokk moom mu gore waaye nag ba nga ko jënd xamoo ko woon téye ko waaw kon nee na du nga fay noo njëgg lay fayloo xëy na ga waaw léegi xëy na da nga xam ne moom la julli wax rek ne mooy xëy naam rek waaye ngay fay waaye tey du nga fayloo njëgg ndax tey téye ko ñun ay sara fii xinaa day dellu ci yaar yëpp maanaam ba nga xamee ak bu nga ñàkkee xam ñoo ci yem boo woomalee rek ngay mën a fay ñoom wax waaw ndax ba nga fay loolu ëpp ci xëy na ga wala njëgg boo ko mënee lay doon bi nga xamee ne léegi téyoo ko ba nga fay loolu xëy na ji noonu la ba tey boo ko mënee lay doon mooy fekk nga am ko ndax loolu ñu mënoo ko fay wa illaa bu fekkee woomalee nag bii ha kon jaayee fi jàmba bimaa ci kem la nga xam ne wajaba war na muy soxna waaw noonu bu fekkee ne léegi gis nañ li nga war a rembourser borom capital bi mënoo ko koo jox kon faaw ñu jaay ci lu tolloog loola waaw kooku nga xam ne ñaari anam la ba nga xamee ne yaa ko tayoon dañu la na ngay fay benn xëy na ja mbaa njëgg la ci ëpp rek ngay fay ba nga xamee ne léegi tayoo ko ñu yoon xëy na ja ngay fay kon loolu mooy dinaawa jaba ji waaw loolu nag bu fekkee ne yow léegi yow mënoo bu mën a fay loola faaw ñu jaay ci jàmb lu tolloog loola ngir fayee ko borom capital su ko defee nag su fekkee ne ku ca génn loolu tuddee jàmba des waaw kon la des noonu day gore la des moom desoo mu gore lay doon kon foofu jàmb jàmba woo lennam day nekk gor lennam nekk jaam moo tax bi xadri maa wajare mooy aw sabata li rabbil maali moom rasil maali wa xissatihi moom rubhihi yow mu xukkumi wa xataqal baaqi xalal xaamini wa in aataqa ndoom goreel na mustaram ku ñu jëndoon mi fitqi ngir goreel mu xari ma kon mu fay fa mën a woo njëgam nga warib xafoo ak bénéficiam la maanaam bu la nit joxee capital xiraab nga dem jënd ci ak jaam boo xam ne xam na ne ala di nga ko jënd capital jaamur la waaye yow da nga ko jënd itam goreel nit jëmi woon ngaa jëmee ne boo ko jëndee wubiti ku goreel ko tey noonu nga def ngaa wubiti ku goreel ko boole ci waaw kon noonu ba léegi da ngay fay waa ji capitalam fayaale ko bénéfice bu fekkee bénéfice amoon na ci waaw loolu misaal ma nga waxoon mën naa bi si waar rek bu fekkoo ne léegi dafa laa joxoon ñaar fukki junni capital nee nga liggéey ci ci kaw sarti ñeen daan waxante ci xiraal loolu wuti ko njëkk cee bind aw fas ci ñaar fukki jaay fasoo muy fanweer kon léegi xam nga am na bénéfice wax ñaar fukki waaye loolu fa mat na fanweer nga wuti ko nag fanweer yi nga jënd ci jaam ngir jublu koo goreel nga wuti goreel ko boole ci ñu tax nga di ko jënd waaw kon nee na faaw nga fay waaj capital am na ñaar fukki junni ñu teew ko ci bénéfice am mu juróomi bind te loolu mu ñaar foofu mooy xari ma sama na xoo warib xaawa mu des nag moom gore nit moom dara wonil xiraadu boo ko jëndee ngir xiraadu bi waaw kon mu fay xiimata xoo xaymaam yow may seen ci bis boobee in laa rib xaxoo ndare kim wàllam ci bénéfice ba waaw maanaam mu fekkoon nit dafa laa jox capital muy xiraab ngay bitiku jënd ca jaam ne dañu koo moomali alal xiraab bi maanaam nga fas yéene jaayaat ko ndax moom bénéfice di yoon fasu ko yéene goreel na nga ko jënd rek ngir jaayaat ko moom bénéfice mu bokk ci alali xiraab bi waaye téyul nag dangaa wal bitiku léegi goreel ko la nga ci naroon defoo ko dangaa wal bitiku léegi goreel ko kooku nee na moom it kett buñ la fayloo njëgg nga ko jënd woon lay fayloo xayma ja